Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Dzień dobry Państwu. Audycję przygotował Jacek Frencel, Piotr Firan. Zapraszam na najbliższe dwie godziny. Mamy piątek, 17 dzień grudnia, 351 dzień roku. Słońce w znaku Strzelca wzejdzie o godzinie 7.40, zajdzie o 15.24. Dzień będzie trwał 7 godzin i 44 minuty. Imieniny obchodzą Florian, Jolanta, Łazarz, Łukasz i Olimpia. Czas na kalendarium historyczne. W 1790 roku w mieście Meksyk odkryto kamień Słońca. Kamienny dysk ma 358 cm średnicy, 98 cm grubości i waży 24 tony. W 1903 roku Amerykanie Orville i Wilbur Wrightowie w Karolinie Północnej dokonali pierwszego lotu na zbudowanym przez siebie dwupłatowcu. W 1950 roku na zjeździe zjednoczeniowym w Warszawie z połączenia Polskiego Towarzystwa Turystycznego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PTTK. W 1955 roku uchwałą Prezydium Rządu powołano do życia totalizator sportowy. W 1964 roku premiera filmu muzycznego Greg Zorba w reżyserii Michalisa Kakoinisa. Film zdobył 3 Oscary. W 1970 roku w USA zakończono pracę nad projektem Blue Book. Dotyczył on obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających, zwanych w skrócie UFO. Był zapoczątkowany w 1952 roku. W 1988 reaktywowano Związek Sybiraków, po raz pierwszy zarejestrowany w 1928 roku. Organizacja zrzeszała osoby, które doświadczyły represji na terenie byłego ZSRR. W 1989 roku wyemitowano premierowy odcinek amerykańskiego serialu animowanego dla dorosłych Simpsonowie. Jest satyrycznym spojrzeniem na amerykański styl życia oraz na kulturę. W 1999 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło 12 sierpnia Międzynarodowym Dniem Młodzieży. W 2011 roku ukazał się ostatni numer Życia Warszawy, gazety wydawanej od 15 października 1944 roku. Dzisiaj Dzień Bez Przekleństw obchodzony w Polsce. Dzisiaj Święto Narodowe Butanu. Dzień Butanu obchodzony w rocznicę wprowadzenia monarchii dziedzicznej w 1907 roku. I dzisiaj także Dzień Braci Wright, pionierów lotnictwa. Między dniem a dniem. Sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Zanim to wszystko, to najpierw... Teraz zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na wschodzie i południu miejscami słabe opady deszczu, w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Przejściowo deszcz ze śniegiem możliwy również na Podlasiu. W Tatrach opady śniegu. Temperatura minimalna od minus 2 stopni w rejonach podgórskich i 0 miejscami na północy do 5 na wybrzeżu. Na przeważającym obszarze kraju około 2. W rejonach podgórskich Karpat miejscami oblodzenie nawierzchni dróg. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni. Na wybrzeżu wiatr dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km na godzinę i miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. W dzień zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na wschodzie i południu miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W obszarach podgórskich Karpat i w Karpatach opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach podgórskich Karpat miejscami do 10 cm, a w Tatrach do 20. Temperatura maksymalna od 2 stopni na wschodzie do 6 na zachodzie i na wybrzeżu. W rejonach podgórskich około 0. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni. W rejonach podgórskich Karpat porywy wiatru do 75 km na godzinę, a wysoko w górach do 80 km i miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Życzymy Państwu miłego poranka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Przypomnijmy teraz najważniejsze wydarzenia minionego czwartku. Zaczynamy od informacji z frontu walki z epidemią COVID-19. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że ostatniej doby wykryto w Polsce 22 097 zakażeń koronawirusem. Dodał, że od wczoraj zmarły 592 zakażone osoby. Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy o tym, że wczoraj rozpoczęły się szczepienia dzieci w wieku od 5 do

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Tematem czwartkowego klubu Trójki była zorganizowana przez IPN w 40. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana Obrachunek z dekadą Jaruzelskiego. Gospodarzem klubu Trójki był Wojciech Reszczyński. 40. rocznica stanu wojennego, która przypada w tym roku, obfitowała i nadal cechuje się dużym nagromadzeniem wydarzeń, imprez, konferencji, uroczystości, programów radiowych i telewizyjnych, filmów dokumentalnych, okolicznościowych wydawnictw. A wszystko to, aby upamiętnić tamte dramatyczne dla narodu polskiego wydarzenia. Dziś na przykład mamy dokładnie 40. rocznicę masakry górników w kopalni Wujek. Po 40 latach nadal odkrywamy nowe fakty z tamtych dni, a stan wojenny badają nowe roczniki historyków. Instytut Pamięci Narodowej, konkretnie Oddziałowe Biuro Badań Historycznych w Warszawie, podjął się szczególnie spektakularnego zadania. Zaprezentował dwudniową konferencję naukową zatytułowaną Obrachunek z dekadą Jaruzelskiego, czyli jak dziś oceniamy ostatnie lata PRL-u, przyczynek do bilansu historii politycznej. Chodzi o lata 1981-89. W konferencji transmitowanej przez internetową telewizję IPN-u wzięło udział ponad 30 prelegentów, historyków, socjologów, prawników. Nie udało mi się wysłuchać wszystkich referatów, ale dużą większość i muszę Państwu przyznać, że jestem pod wrażeniem nagromadzenia aż tylu nieznanych mi faktów i okoliczności. Dlatego z wielką satysfakcją witam w klubie Trójki głównego moderatora konferencji doktora Roberta Spałka oraz jednego z referentów, doktora habilitowanego Patryka Pleskota. Witam panowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Studio, gratulacje, podziękowania dla wszystkich, którzy zorganizowali tę wielką konferencję. Od strony technicznej też dobrze wyglądała. Nie było problemów z odbiorem. Pytanie, czy powstanie z tego jakaś większa praca, książka, którą będzie można wziąć do ręki i trzymać w domowej bibliotece? Jak najbardziej. Jak najbardziej książka powstanie. Co więcej, do tych referatów, nazwijmy to poważnie, bo to rzeczywiście były referaty naukowe, które pan redaktor miał okazję wysłuchać, one będą znacznie poszerzone. Naszą taką ideą jest to, żeby z jednej strony były poszerzone, osadzone w bazie naukowej, o źródła, o dokumenty, ale zarazem, żeby przekaz taki literacki, który będzie z tej książki wynikał, żeby był w miarę możliwości jak najbardziej przy rzetelności, żeby był przystępny zarówno dla młodego człowieka, jak i też, znowuż powtórzę, w miarę możliwości, bo to nie zawsze jest takie proste, żeby był przystępny dla ludzi nie do końca obeznanych z tematem. Co więcej, będziemy jeszcze dopraszać do tych 30 kilku osób, które pan wymienił, i jeszcze innych historyków, bo przecież wiadomo, że, znaczy tak, taka książka i tak nie opowie wszystkiego, ale jednak za dużo było podczas tej konferencji tematów nieporuszonych, żeby publikacja, która wyjdzie, też mogła ich nie poruszać. Więc będziemy jeszcze dobierać. Tak, no nie będziemy podpowiadali redakcji, ale chyba osoby odpowiedzialne za tę przyszłą książkę wiedzą, że no, język referentów musi być bardzo komunikatywny. No i wersja angielska powinna się też pojawić, prawda? Tak mi się wydaje. Tak, pewnie by się koniecznie. Panowie historycy, macie własne specjalizacje, zajmujecie się różnymi aspektami, odcinkami historii, jakimi? Doktor Robert Spałek mówił przed chwilą, to może teraz doktor Patryk Pleskot. Ja bym tylko dopowiedział, że przed Robertem stoi też duże zadanie zebrania tych tekstów, prawda? Bo referat referatami, nie tak łatwo, a nie jest tak łatwo jeszcze uzyskać, prawda, artykuły, ale znając też determinację Roberta i jednak mimo wszystko zaangażowanie referentów, myślę, że uda się to zrobić. No sam jeszcze muszę napisać. Sam byłeś jednym z nich, tak. Referat, tak, no niektórzy jest to czytali, widać było, że się przygotowali solidnie, inni... Wszyscy się przygotowali, tak, solidnie, naprawdę. Mówili jak gdyby tak, no trochę z pamięci. Aha. A to różnie wychodzi, a czasami dobrze, czasami gorzej. Okay. Panie doktorze, pan miał referat poświęcony dwóm ambasadorom, którzy wraz z ogłoszeniem stanu wojennego poprosili o azyl polityczny. To jest pan Romuald Spasowski w Stanach, ambasador, a w Japonii Zdzisław Rurasz. Skąd to zainteresowanie? Zainteresowanie wzięło się stąd, że zastanawiało mnie, dlaczego. Dlaczego oni uciekli? Uciekli właściwie w tym samym momencie. To jest raptem różnica 4 dni, bo Spasowski poprosił o azyl 19 grudnia w sobotę po południu, a Rurasz 4 dni później, zależy, bo to jest różnica czasu między Tokio a Waszyngtonem. Rurasz był ambasadorem w Tokio, ale też on w ambasadzie amerykańskiej w Tokio poprosił o azyl. I zawsze mnie ciekawiło, dlaczego. Dlaczego zdecydowali się na ten krok? W końcu były to osoby, które od kilkudziesięciu lat były związane z komunistycznym establishmentem, bo to byli aparatczycy, sprawdzeni, wierni synowie ludzie. Synowie komunistów. No w przypadku, zwłaszcza w przypadku Spasowskiego, który jest przecież synem Władysława Spasowskiego, znanego takiego przedwojennego komunisty, który zresztą popełnił samobójstwo w 1941 roku na wieść o wkroczeniu Niemiec do ZSRR na ataku. Tak więc to ciekawe postaci, życiorysy niejednoznaczne w tym kontekście ucieczki. No i dlaczego? To mnie ciekawiło właśnie, to pytanie sobie zadaję. No właśnie, a odpowiedział pan na to pytanie? Ha. Nie bardzo, bo ja bym postawił inne pytanie, dlaczego tylko dwóch się zdecydowało na ten krok? Ale to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ jak poczytamy sobie materiały MSW, czy to wywiadu właśnie cywilnego, ale też wojskowego, to zobaczymy, że ci oficerowie tam się boją. Właśnie to będzie, że nastąpi lawina pewna, prawda? Skoro uciekł jeden, zaraz potem Rurasz, że może być tutaj właśnie ta lawina, ale do tej lawiny nie dochodzi. To też jest ciekawe pytanie, ale też widać bardzo takie mocne działania na przykład rezydentów wywiadowczych i cywilnych, i wojskowych w poszczególnych placówkach, gdzie oni no, zwierają szeregi, żądają, tak prawda, dowodów lojalności. W większości przypadków to rzeczywiście się udaje. Ambasada amerykańska zresztą bardzo mocno się odcina od Spasowskiego. W Tokio jest podobnie. Tak więc z jednej strony można powiedzieć, że ucieczka tych dwóch ambasadorów to jest taka wielka porażka propagandowa, wizerunkowa tej nowej wroniej Polski, powiedzmy, ale z drugiej strony ta porażka jest minimalizowana przez to, że właśnie nie następuje tak, że nagle tutaj nam 100 tych ambasadorów ucieka. Prawda? 100 ambasadorów, nie, te kadry na pewno były bardzo dobrze sprawdzane, nie tylko przez polski wywiad, ale i radziecki. Tak, zobaczcie panowie, bo ja się tak zastanawiam, dla mnie to jest w ogóle świeży temat, ciekawe pytanie, dlaczego? Dlaczego tylko dwóch? I od razu mam takie skojarzenie, przeskakuję do tego okresu i do tej tematyki, którą ja się zajmuję, czyli lata 40., 50., 60. No i najprostszy przykład, jaki przychodzi do głowy, to jest koniec 53. roku i ucieczka Józefa Światły, tak? Jednego z najważniejszych oficerów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. I teraz zobaczmy, jaki był jego los. Czyli człowiek, który ucieka, jest tutaj w PRL-u, w Polsce Ludowej, w jakiejś grupie establishmentowej i robi to w sposób taki publiczny, zadeklarowany. W zasadzie zostaje, nie ma specjalnego wyboru, bo zostaje więźniem służb, zachodnich służy do jakichś prób rozpracowania, poznania organizacji, z której taki człowiek ucieka. Bardzo często zostawia rodzinę tutaj w Polsce i z tą rodziną jest odcięte. Rodzina ponosi tam różne konsekwencje. Córka i wnuka. Tak. Więc czy ja wiem, czy to była taka łatwa decyzja? Tym bardziej, że ci ludzie tutaj przecież żyli na stosunkowo dobrym, najlepszym poziomie. Oczywiście w porównaniu do Europy. To właśnie IPN chyba wystąpił, nie wiem w którym roku, z zapytaniem do jakiegoś ofisu amerykańskiego, co z Józefem Światło, tak. I otrzymali lakoniczną odpowiedź, ale potem znalazły się pewne wyjaśnienia. On otrzymał nowe nazwisko, nie musiał nawet zmieniać twarzy, żył bardzo dobrze w dobrobycie. Widzi pan, to jest taka rzecz, że nie mamy nic ustalonego na pewno, bo rzeczywiście Amerykanie nie dali takiej, dali wypowiedź, tak jak pan mówi, lakoniczną, tym się zajmował wielokrotnie profesor Paczkowski, ale z tego, co jednak wiemy, co się domyślamy, co trochę intuicyjnie, trochę na podstawie dedukcji historycznej, to miał operację plastyczną, przez kilka lat był był wykorzystywany przez Stany Zjednoczone jako taki praktyczny analityk do spraw służb specjalnych w Europie Środkowo-Wschodniej. I to też są chyba, z tego co pamiętam, różne opinie, czy to trwało kilkanaście miesięcy, czy może kilka lat. I potem dostał po prostu emeryturę agenta w tym momencie służb amerykańskich i ponoć nawet w życiu prywatnym potem prowadził jakiś sklep, jakąś tego typu... Ale to jest ciekawa właśnie różnica. A zmarł chyba w 2005, tak? Drugim, bardzo niedawno. A to jest ciekawy kontrapunkt w stosunku właśnie do tego, co się dzieje z Rurarzem i z Pasowskim, po tym jak oni uciekają w tym grudniu 81 roku. Oni nie zmieniają nazwiska. Oni funkcjonują pod własnym nazwiskiem. Jeden i drugi właściwie odczyty po całych Stanach głoszą, są zapraszani na różne uczelnie, tam mówią o tym, co się dzieje w Polsce, no właśnie ten sąd nad dekadą Jaruzelskiego tam uprawiają, mówiąc o tej wojnie przeciwko narodowi polskiemu. A Patryk, nie dybie na ich życie nikt stąd? A właśnie, do tego też zmierzam. Bo z kolejnej strony może adres ich zamieszkania jest utajniony. I nasze służby, w cudzysłowie, służby PRL-owskie rzeczywiście robią bardzo dużo wysiłków, podejmują, żeby ustalić adres mieszkania jednego i drugiego. No i po co? Pytanie. Mhm. Dobre pytanie. Są zdjęcia na przykład rezydencji, czy willi, czy takich apartamentowców, gdzie spodziewają się ci oficerowie, że tam może Rurasz ze Spasowskim, znaczy Rurasz albo Spasowski mieszkać. No i po co to zbierają? No, oni się obawiali rzeczywiście o swoje życie. Jest taka też niszowa książeczka, dzisiaj już zapomniana, Wspomnienia Kiszczaka, to taki wywiad Rzeka z Kiszczakiem robiona przez jakichś dwóch dziennikarzy. Tak, Beresia i To są 87 rok, chyba jakoś tak mniej więcej. I tam Kiszczak mówi, że tacy właśnie zdrajcy jak Rurasz Spasowski nie mogą spać spokojnie. Oni zaręczam panów, że oni nie śpią spokojnie, prawda? Mm-hmm. No i jest wrog śmierci zaoczny, prawda? Na jednego i drugiego. Tak, teraz przypomniał mi się Ryszard Kukliński. Na niego nie było zamachów, ale dwóch synów stracił i to w okolicznościach nie pozostających wątpliwości, że zostali zamordowani z zemsty za to, co zrobił przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Ja widziałem w notatkach osobistych Spasowskiego, bo miałem okazję to przeglądać w archiwum Hoovera, że on bardzo się interesował losem Kuklińskiego. On zbierał wycinki prasowe. Zbierał wycinki prasowe na przykład poświęcone Bohdanowi Walewskiemu, temu szpiegowi CIA, rzeczywistemu, który został skazany w 82 roku na 25 lat. Jest taka, można zobaczyć, jest ten właśnie wycinek prasowy. Jest podkreślony odręcznie przez Spasowskiego 25 lat, trzy wykrzykniki, prawda? Czyli były to historie, które ich bardzo interesowały. No, był taki twardogłowy partyjny działacz Stefan Olszowski. Zaprzyjaźnił się z jakąś sekretarką, pracownicą polską w ONZ-cie. Został, też mu się nic nie stało przez wiele lat, sobie spokojnie. Ale już później. Olszowski w pewnym momencie był przez Sowietów planowany na taki wymiennik za Kanie Jaruzelskiego, bo przejdę łagodnie, że... właśnie, panie doktorze, dobrze, płynnie przechodzimy do tego tematu, bo pański referat... To jest mało znana sprawa. Bo pański referat, chciałem się zapytać właśnie, co panu zainteresowało w innych referatach, to może potem, bo mnie w pańskim referacie właśnie ten wątek zainteresował, że Rosjanie chcieli wymienić Kanie i Jerozolskiego. Tak. Czyli co, oni nie byli jednak twardogłowymi. Tak, to nam trochę umyka, bo panie redaktorze, chciałbym strasznie spójnie to powiedzieć, a ja ostatnio często do tego wracam, bo to jest taka moja główna myśl. Mianowicie, wydaje mi się, że jako historycy zostaliśmy trochę uwikłani w taką sytuację, że oczekuje się od nas bardzo zdecydowanych opinii, jednoznacznych deklaracji, ocen, tak, polityków komunistycznych. Tymczasem jakby inny jest wymiar moralny, inny jest wymiar etyczny, inne są potrzeby społeczne, żeby zadośćuczynić ludziom, którzy przecież dzisiaj wciąż żyje cała masa ofiar, ludzi poszkodowanych przez rządy generała Jaruzelskiego. I te osoby oczekują często od historyków no po prostu krótkiej, negatywnej oceny przeszłości. No bo i sądy tych ludzi się skompromitowały, tak? Ale to właśnie. Ale dlaczego jest przerzucana wtedy jakby odpowiedzialność i to oczekiwanie, że historycy zamiast... Wie pan, nauka polega na tym, że bierze się jakiś temat i naprawdę bardzo skrupulatnie, bez nastawień takich czy innych, bada ten temat. A to ciągle żyjemy, mimo 30 lat po 89 roku, ciągle żyjemy w takiej sytuacji, bo sam jestem tego świadkiem, o tym mówię, że wielu słuchaczy nie jest w stanie emocjonalnie, nerwowo, że tak powiem, wytrzymać. A pan chciałby się zdystansować od tej moralnej oceny, emocjonalnej oceny, nie, chciałbym i skoncentrować się na ścisłych chciałbym badaniach. Chciałbym oddzielić. Tak? Chciałbym powiedzieć, żebyśmy dawali sobie czas na to, że na przykład badamy sytuację Kani i Jaruzelskiego, a dopiero potem ich oceniamy. A nie tak, że od razu jakby zaczynamy od tego, że to są zbrodniarze komunistyczni i w takim jakby świetle patrzymy na ich działalność, bo wtedy do niczego sensownego naukowo nie dojdziemy. Dobrze, skończyłem ten... I teraz słowo. Rzeczywiście rzadko się o tym pamięta czy wie, że przez te 16 lat wolności między 80, no względnej wolności, między 80 a końcem, między połową 80 a końcem 80, tak, 16 miesięcy, będziemy lat, tak? Przepraszam. To z punktu widzenia Sowietów i Stanisław Kania, pierwszy sekretarz, i później Wojciech Jaruzelski, następca Stanisława Kani, oni byli za miękcy, oni próbowali Solidarność rozbijać poprzez działania bezpieki operacyjne, poprzez propagandę, a sowieccy oficerowie, to zarówno wojska, jak i KGB, mamy relacje na ten temat, wielokrotnie proponowali, co to znaczyło, twarde rozwiązanie. To znaczyło między innymi zaaresztować natychmiast najbardziej aktywnych opozycjonistów, wydać 50 wyroków śmierci, rozstrzelać i wtedy będzie spokój. Ale bez stanu wyjątkowego, bez wprowadzenia? Tak, znaczy nie, z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Znaczy wiesz, to jest kwestia, ja nie siedzę w głowie Kulikowa, tak? No. Ale on tak mówił i Kani, i Jaruzelskiemu, tak? Dlaczego wy się... Panie redaktorze, wie pan, co powiedział Breżniew Kani? Z wami nie trzeba było się cackać, tylko wziąć pałę i was lać po głowach. Ale są też wasi koledzy historycy, którzy mówią, że właśnie wojsko, to Ludowe Wojsko Polskie, to było najsilniejsze, najbardziej bezwzględne ramię komunistycznej Polski. A bo to jest prawda, jedno drugiemu nie przeczy. Nie SB, nie tajni agenci, tylko wojsko. A na czele tego wojska kto stał? Oczywiście. Ale jakby jaka jest sprzeczność między tym, co ja powiedziałem, a między tym, co pan powiedział? Ja tylko mówię o tym, że Sowieci spodziewali się, że na czele partii, na czele Ministerstwa Obrony Narodowej powinni stać jeszcze bardziej zdecydowani komuniści. I to jest ta inna perspektywa. Przecież możemy w ogóle do tego przejść, nie chciałbym tutaj zajmować za dużo czasu, ale dlaczego Jaruzelski prosił Sowietów o pomoc? To jest też rzecz, wiemy o tym od stosunkowo niedawna, to znaczy od stosunkowo niedawna stało się to tematem takim powszechnie poruszanym, tak? Że Wojciech Jaruzelski już w grudniu 81 roku wyraźnie Kulikowowi, czyli szefowi Wojsk Układu Warszawskiego, tak mówiąc w skrócie, i w ogóle ogóle Rosjan, Sowietom, proponuje taki układ, że on wprowadzi ten stan wojenny, ale tylko pod warunkiem, że jak mu się noga podwinie, to oni bo on się przecież bał, że wystąpią ludzie, kopalnie, huty, że tu będzie powstanie i że Sowieci wejdą niejako mu pomóc, żeby mu się noga nie podwinęła. Ale być może to było jeszcze inaczej, bo często nie bierze się pod uwagę jeszcze jednej rzeczy. Tak naprawdę Jaruzelski bał się, że jak jemu się noga podwinie, to on zostanie przez Sowietów internowany. Rozumie pan? Internowany, że dostanie albo tak jak Dubczek będzie przewieziony z workiem na głowie do Moskwy, albo że tak jak prezydent Afganistanu zostanie zastrzelony. Dobrze. Z naszej perspektywy to jest może śmieszne, ale zajmujemy się mniej więcej, między innymi także i tym. Więc to jest trochę inna perspektywa. I dlatego on chciał po prostu, moim zdaniem, wprowadzić Sowietów do takiej brudnej spółki. Nie? Powiedzieć, wciągnąć ich, wy mi trochę pomożecie. I wtedy, jeżeli oni by mu pomagali, no to już jakby klęska ewentualna byłaby wspólna. Tak, tak, to nie ja wtedy muszę powiedzieć, to wiadomo. Doktor Robert Spałek i doktor Patryk Pleskot, gośćmi klubu Trójki. Może teraz pan, panie doktorze, a co to był za pomysł z tym internowaniem towarzyszy partyjnych, ich dawnych kolegów Jaroszewicza, kogo tam jeszcze aresztowano, internowano, przepraszam. No Gierka samego przecież. Przepraszam, Gierka, tak. No pomysł był taki, żeby pokazać, że jakby tępimy, prawda, tutaj szkodników nie tylko po stronie solidarnościowej, ale również partyjnej. Oczywiście było to taki kwiatek do kożucha, no nie należałoby się tym może bardzo przejmować. Chociaż początkowo rzeczywiście wydawałoby się, że skala też tych działań właśnie wymierzonych w byłą ekipę, którą Napiwkania, później Jaruzelski zastąpili, no będzie większa, ale później to się rozbiło, jakby czy rozeszło po kościach, no jednak korporacyjna, brudna wspólnota, bym tak powiedział trochę językiem socjologicznym, zwyciężyła nad chęcią rozliczeń, ale to też jest wątek, który trochę łączy te internowanie partyjne z tym, co mówili panowie, bo tutaj proszę zobaczyć, mówiliście Rosjanie, SB, wojsko. A gdzie jest partia? No właśnie. Mhm. Pamiętajmy, że stan wojenny to jest też porażka partii. Partia jest w kryzysie, po zwłaszcza nadzwyczajnym zjeździe to widać dokładnie i Sowieci też zdają sobie sprawę, że ta partia przestaje być powoli wiarygodna. No ale Jaruzelski przejmuje stanowisko pierwszego sekretarza. No i stąd Jaruzelski, stąd szefem wojsko. Wrony, przejmuje właściwie wszystkie. No tak, ale ja się tutaj zgadzam z kolegą. Tak naprawdę po 81 roku rządy w Polsce przechodzą od cywili do tej grupy wronowskiej, a później do tak zwanego dyrektoriatu, czyli do bezpośrednich współpracowników generała Jaruzelskiego. Proszę zobaczyć, do wszystkich instytucji, również do instytucji partyjnych, przychodzą komisarze wojskowi i to oni decydują o wszystkim. Na Zachodzie nie było wątpliwości. To jest pucz wojskowy po prostu. Były wręcz opinie, że to już nie jest kraj komunistyczny. Oczywiście to są opinie powierzchowne i przesadzone, ale pokazują też ten sposób myślenia. Otóż w oczach wielu analityków Zachodu, no w Polsce przejęli władzę po prostu generałowi, urządzili pucz, junta wojskowa, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Przecież kilkanaście tak miesięcy wcześniej, w 80 roku, pucz wojskowy nastąpił też w Turcji chociażby. Były takie pucze w Grecji, w Ameryce Południowej. I trochę ta Polska zaczęła być traktowana jako taka właśnie egzotyczna dyktatura wojskowa, czy na wzór tych egzotycznych dyktatur wojskowych. Tym bardziej, że PZPR do końca już się nie podniosła. No ale panie redaktorze, tutaj, bo nie wiem, czy wiecie, że oni wtedy zamknęli, oni, czyli mówi Jaruzelski i ta grupa, zamknęli Gierka, tak jak mówiłeś, Jaruszewicza, Szydlaka, to było w sumie 34 takich prominentów partyjnych. I to był taki zabieg propagandowy, ale też on miał drugi cel. To chodziło trochę o wystraszenie tych kadr partyjnych, żeby wreszcie przestały tak kraść, tak jak Zagierka, tak? Żeby trochę się opanowali, żeby zobaczyli, że Jaruzelski jakby tak grozi im palcem, że no tutaj jakby co, to towarzysze, ja z wami też mogę zrobić niejedno. Ale chcę powiedzieć słowa, bo to jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Otóż gdzie trafili tam Gierek, Jaroszewicz, bo z tych 34 wydzielono 11 takich jakby najważniejszych. VIP-ów, dokładnie. I wyobraźcie sobie, że oni najpierw na kilka pierwszych dni, i to było internowanie, trafili, to był ośrodek URM-u, Urzędu Rady Ministrów w Promniku. Gierek dostał, to jest nie do uwierzenia, każdy z nich dostał fiński domek. Gierek siedział w domku, w którym był gabinet. A i tak narzekał. Kominek, i tak był, a nie, bo potem, słuchajcie, nie, bo potem po paru dniach przewieziono ich do jakiegoś ośrodka wojskowego, tam już z kolei było inaczej. Jeden pisuar, słaba temperatura. Gierek narzekał na krótkie łóżko, bo miał chyba łóżko dla człowieka na 1,60 m. I to jest w jego wspomnieniach najbardziej bolesny. Ale faktem jest, że tam zmarł jeden człowiek, ten Zdzisław Grudzień z Katowic, sekretarz z Katowic, i wtedy wtedy z powrotem z tego fatalnego ośrodka, oni z powrotem, to było gdzieś w styczniu, w lutym, nie pamiętam do końca, 82. Jaruzelski chyba się przestraszył, bo tam Jaroszewicz był chory i on zabrał ich z powrotem do tego promnika i nie wiem, czy nadal mieszkali w takich luksusowych warunkach, że tam każdy miał po jednym domku, no ale bez porównania, to były w zasadzie wakacje. No. Natomiast oni potem w tych swoich wspomnieniach, Jaroszewicz, Gieryk, no zrobili z siebie ofiarę. Panowie, wrócę do mojego wcześniejszego pytania, bo po co są historycy? Po co są ci tylu tych historyków, prawda? No właśnie po to, że po latach dostarczają takiej wiedzy, że nawet powstają sensacyjne w związku z tym jakieś okoliczności, wydarzenia. No, pytanie moje jest takie, co panów zaciekawiło w tych referatach? Bo na przykład dla mnie ten fakt o tym, że pan, panie doktorze, wspomina, że w Polsce były 3 bazy jądrowe. Toż to była wiadomość naprawdę bezwzględnie otoczona tajemnicą. Myśmy nie wiedzieli, że my siedzimy, że my jesteśmy państwem, które ma broń atomową i może być celem ataków jądrowych. Już od lat 50. zresztą. Już od lat 50., tak więc rzeczywiście tej wiedzy nie było, ale te ładunki, one tam tkwiły i tu też mówiliśmy, czy też Rosjanie, czy wejdą, czy nie wejdą, ale też pamiętajmy o tym, że Rosjanie już tu w dużej mierze byli, prawda? No przecież mamy te kilkadziesiąt tysięcy, prawda, różnych, w różnych zgrupowanych jednostkach żołnierzy sowieckich, którzy przecież stacjonują na terenie PRL-u. Jeżeli mogę tak z perspektywy trochę uczestnika, nie tylko czynnego, ale też słuchacza, no mi bardzo podobały się te wątki gospodarcze, ekonomiczne. To jest chyba jeszcze zbyt słabo podkreślane i dzięki właśnie konferencji zorganizowanej przez Eberta chyba też zwracamy uwagę na znaczenie też tej kwestii ekonomicznej, bo oczywiście, że był kryzys, że było źle, no to wiemy, ale były tam też wyliczenia dotyczące związków PRL-u właśnie z międzynarodowymi organizacjami finansowymi, czyli związków z właśnie finansjerą, prawda, światową. Był wątek bankructwa praktycznego PRL-u na początku stanu wojennego. No bardzo ciekawe były te dla mnie wątki ekonomiczne i tak, żebym zupełnie nic nie wiedział na ten temat, ale moim zdaniem było to pogłębione i bardzo dobrze. Ja bym wyróżnił tutaj prokuratora Marcina Gołębiewicza. Tak. On pokazał ten prawny aspekt. Wymienił mnóstwo przepisów, które się mieściły w dekrecie o stanie wojennym. Też o tym społeczeństwo chyba nie ma i nie miało zielonego pojęcia. I jak gdyby kontynuował ten temat dr Tomasz Pączek, który świetnie zestawił te przepisy rygorystyczne z okresem stalinizmu. Można by dziś powiedzieć, że to jest to, co było w stanie wojennym wprowadzone przeciwko społeczeństwu polskiemu. To była kontynuacja tego okresu najgorszego w historii powojennej stalinizmu. Te same restrykcje, sformułowania, zwroty, spekulacja, komisje, kary. No tak, jeśli chodzi w ogóle o prześladowania, to po tym okresie 44-56 to ta krótka dekada generała Jaruzelskiego jest momentem największych represji. Bo na co zwrócił uwagę prokurator Gołębiewicz, którego pan wymienił? To jest niby informacja bardzo oczywista. Ja sam ją znam, a przyznaję, że kiedy została tak wprost zwerbalizowana, wyrażona, to mną to aż wstrząsnęło. Przecież te 5 tysięcy na początku, a później 10 tysięcy internowanych ludzi, to byli tak naprawdę, no, praktyczna różnica między internowaniem a aresztowaniem jest żadna, ale przecież to byli ludzie, którzy byli niewinni, ich aresztowano za domniemane, tak, za jakieś potencjalne zachowanie. No to jest... Tryby doraźne, wykroczenia i tak dalej. Ale w ogóle pan jeszcze nic nie zrobił, a już był za to aresztowany, czego pan jeszcze nie zrobił. Internowanie było gorszą formą niż aresztowanie. Aresztowanie było obwarowane pewnymi przepisami. A internowanie pozwalało większą dowolność. Ale aczkolwiek tu jest, panowie, bo ja też rozmawiałem z... Tu jest następne... Właśnie, musimy poruszać tematy, które są trudne. Ja rozmawiałem z różnymi... Przez wiele lat pracy w IPN-ie rozmawiałem z różnymi internowanymi osobami. Musimy tutaj dokonać pewnego podziału. Mianowicie najgorzej mieli internowani, że tak powiem, działacze drugiego, trzeciego szeregu, tak? Robotnicy fabryczni, osoby nieznane. Natomiast ci, którzy działali w dużych miastach, albo już w ogóle w Warszawie i byli gdzieś na pograniczu tych opozycyjnych elit, niekoniecznie musieli mieć znane nazwiska, ale gdzieś tam się kręcili, to przecież to samo w Szczecinie. To przecież część z nich mi mówiła wprost tak, że tam, tylko też, wiecie pan, to jest bardzo łatwo jest to wszystko ośmieszyć, ale mówili tak, że oni podczas tego internowania to czuli się, było im lepiej niż ludziom na zewnątrz, bo mieli wikt, opierunek. No najlepiej miał Wałęsa, Nie, nie, nie, właśnie bez żartów, nie. Jeszcze raz chcę powtórzyć, dramatyczną sytuację mieli robotnicy, ale elita opozycyjna miała naprawdę dobre pożywienie, spokojne rozmowy, możliwość uprawiania sportu i teraz dopiero jak wychodzili stamtąd, wychodzili z internowania i się zderzali z rzeczywistością na zewnątrz, to jakby podwójnie dostawali obuchem w głowę. I proszę zauważyć, że oni to sami mówią, ale często my jako społeczeństwo jakby nie chcemy tego słyszeć, bo co to jest? Bo to jest dysonans. To, że oni walczyli i byli represjonowani, to jest jedno, ale to, że jeszcze gorzej od nich naprawdę źle mieli robotnicy, to jest drugie. Ale i jeszcze gorzej mieli ci, którzy zostali powołani do karnego wojska. No tak. I mieszkali zimą w namiotach, prawda? To na pewno. To grupa ludzi nie taka mała, o której też niedawno się dopiero dowiedzieliśmy. Tak, ale to, co tu mówił Robert, to, co mówił pan redaktor, pokazuje też pewne właśnie podobieństwa i różnice z tym okresem stalinowskim, bo pewna jakby mechanika działania, jeśli chodzi o pewne jakby sposoby radzenia sobie z przeciwnikiem politycznym, tak tu ujmijmy, są i podobne, i różne. No bo oczywiście skala terroru jest nieporównywalna. No nie ma tysięcy wraków śmierci, nie ma tysięcy zamordowanych po prostu ludzi, jak to było w czasach stalinowskich. Ale przecież, no właśnie, skazywanie osób cywilnych przez sądy wojskowe, no to jest clue działania wojskowych sądów rejonowych w pierwszej dekadzie działania Polski Ludowej, prawda? Właśnie skazywanie w trybie doraźnym, prawda? Skazywanie za czyny polityczne cywilów przez sądy wojskowe w skali masowej, to jest coś, co łączy okres stalinowski i stan wojenny, oczywiście przy zupełnej różnicy skali ogólnego terroru państwowego, jaki wtedy tak, jest. Tak, no procesy za uczestnictwo w jednym dniu strajku, tak? Procesy i skazywanie ludzi za udział w jednym dniu strajku, to wieloletnie tak jakby potem. Te procesy pokazowe w latach 50., prawda? No i próbowano robić procesy pokazowe w czasie stanu wojennego, czy w konsekwencji stanu wojennego, ale akurat mniej skutecznie z punktu widzenia władz niż w okresie stalinowskim, bo ani proces Radia Solidarności, na przykład taki najbardziej znany, Romaszewski, prawda, inni, no ani zwłaszcza proces na tak zwane jedenastki, prawda, gdzie w końcu to się ograniczyło do jakiejś farsy dwudniowej